بسم الله الرحمن الرحیم سوره تکویر دا د قران د سوراتونو د ترتیب له حاصله او اتیایم ده نزول کې هم ده مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره مسد او سوره لہب نا د کیم الله د قیامت احوال ذکر کړي یو دولس احوال د قیامت ذکر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت کل چې بنور تا وکړې شي لکه څنګه د پټکی ول چراتاو کې د بل د پاسا. اذا الشمس كورت کل چې بنور را تا وکړې شي و اذا النجوم انقدرت او کل چې بستوري بی نور کړې شي و اذا الجبال سيرت کل چې بغرون روان کړې شي و اذا العشار عطلت کل چې د لسمیاش تبلار بی اوخه بیکار ب پر خود شي. اے پاربو کی قیمتی شے او خوا عجیبیا با غبلار بوا او لنگن تب نزدیوا و اذا العشار عطلت دا پدی ڈیر ایزت مندوا کل چی دلس امیاشت و بلار بیوخی عطلت بیکار اب پری خودشی و اذا الوحوش حشرت او کلا چه دا زناورو درندگان راجم بکڑیشی. د ټولو حیواناتو حشر بکیگی قرآنم وی و حدیث صحیحم وی. و اذا البحار سجرت کلا چه سمندرونا بل بکڑیشی نو د ټولو نور بجوڑشی سجرت بل بکړېشي. و اذا النفوس زوجت کل چې نفسنا زوجت یو ځای بکړېشي یا خدا معنا و روح به د بدنونو سره یو ځای کی د مرگ په وخت کې تی روح غستو بیا به د روح د بدن سره یو ځای کی یا د زوجت معنا وا نیک عمل وال بد نیک عمل وال سره مرګري کی او بدامل بد بدامل سر مرگری کی یاد زویجت دامان اموا کل چی نفوس د مومنان زویجت یو زی بکڑیشی د حور العین سرا. و ایدن نفوسو کل چی نفوس د کافر زویجت یو زی بکڑیشی د شیاطین سرا. و اذا الموءوده سئلت کل چې د ژوندې خخې کړې شوی نه تپوس بوکړې شي. اگر اهل علم لیکلي وې تپوس غبار چا نه کیږي دا تخصیص د دې ول ذکر کو. ا دې په لګورا وې بني ادم چې په تکلیف مور پلار له شکایت کوي نو چې پلار را پاسې دو ژوندې خخې دا غېدې ته پوسوک دی. لکه علما یو مثال ذکر کړی وي بادشاه بیمار اتبا ورته وي چې دا بني ادم غوخه خوري بیا سوک پیدا کی دونا یو بدنصیب والدین پیدا شول بچي خرڅ کو نو بچی چې زبح کول هغه ته وي کستا سے شکایت فریاد وی هغه وینا زمایش شکایت نشته. یو کس خو چې په تکلیف وی بادشاہ وقت ته فریاد کوي یا مور او پلار ته فریاد کوي نو دل ته بادشاہ ته د غوخي ضرورت دی. اقاضی فتوا ورکا چې خیر دې چې بادشاہ په د مرګ بچ کی نو که یو ماشوم یو غړو څه خبره ده بګې به خبره وا امور پلار خرڅ کو ناغه ته ویل که درخواست ده رحم کې ناغه یې زنه کو مور پلار خرڅ کړي قاضي فتوا ور کړي ا بادشاہ له ضرورت ته خو خېره ندلته مور پلار خخه کړی دا غي به تپوس واله سوکی نو چې کله د یو داسې به تپوس نه تپوس کې دیشي نو د بل چا نو څنګه تپوس نشي و اذا الموعوده سئلت کله چې د ژوندې خخه کړی شوی نه پښتنه به وکړي شي بیا یې ذنب قتلت چې په کومي ګنا دا وجل شوی وا وَيَذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ كَلَّا تِصْحِفِ أَوْ مَلْنَامِ بِكُلَاو كړېشي وَيَذَا السَّمَاءُ كُشِتَتْ كَلَّا چې اسمان بزایل کړېشي ادا سیوتی سرمن لري شي لکه ګټنه چې سرمن سړې لري کوي وَيَذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ كَلَّا چې جهنم بګرم کړېشي وَيَذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ او کله چې جنت برا نږدې کړي شي نو دا کارونه چې کله وشي عالمت نفس انداد دغه جواب او دغه شواهد او قسمونو په هوشي او نفس ما احضرت هغه چې حاضر کړي دي یو نفس به په شي جدد دې رازي د پاره سه حاضر کړي دي عالمت نفس ما احضرت پوها بشی نفس پا حغا چه ده حاضر کری دی که خیر دی او که شر دی دا ټول به حاضر کری شی فلا دا سندا لکسنگ استاسو خیال و گمان دی اقسمو بالخنسی زماد قسموی بالخنسی پواپس رات ننکستو ربان دی الجوار چنیغ زی الکنسی او غائبی دن کی دی دینا پینزستوری مراد دی دیتا خمسه متحیر وی زحل مشتری عطوارد و مریخ او دارنگ زهرا دا پینزستوری لاړ شي نو واپس راشي ابیا غائب شي اقسم بالخنس زماد قسمي په واپس راتلونکو باندې چې لاړ شي او واپس راشي الجوار پني غتلونکو باندې الکنس او په غایبی دنکو باندې وللیل او زماد قسمي پښوي اذا عصعصا دواړه ما ناګانی علما وکړي اذا عصعص کل چ شاکی او یا اذا عصعص کل چ را متوجی شي والصبح اذا تنفس او زما د قسم وی په سبا کل چ سا واخلی او را متوجی شي او سوارهږي انه چ بشک دا قران لقول رسول کریم خامخاوه ناد استازی عزتمند رسول کریم نه مراد جبرئیل علیہ السلام دے ذی قوت خاوند قوت دے عند ذی العرش مکین او پنیز د مالک دارش مکین خاوند مرتبه دے متواع اے من لے شوے دے پاس مانونو کی ملائک خبر منی ثم امین او بیا پا دغزے کی امانتدار دے ورد جبریل اسلام صفات ذکر کل ذکر داد قرآن روڑن کےو وما صاحبکم ند صاحب ستاسو دا اللہ حبیبی آدئی بی مجنون لے ونے ولقد رہاہو او بیشک قتلو دی نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام بالافق المبین پکیناروخ کارو د اسمان وما هو علی الغیب بدونین غیبن مراد سدی چې الله پیغمبر تسوہی شوی نده د الله پیغمبر په بیان د وحی بدونین بخیل سوہی چې ورته کیږي پائے کې بخل نکئی ټول ته بیانای وما هو بقول شیطان الرجیم ند دا قول د وینا شیطان رټلی شوی قران ند وینا د شیطان رټلی شوی فاین تذهبون نکم فل زید الله د کتاب نا ان هو نددا الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دې د پاره د مخلوقاتو لمن شاء منکم دا چا چې خو خشی تاسو نه اي استقیم دا چې پسمل روان شي و ما تشاؤون استاد په خو خنشي کېده الا ان شاء الله مگر دا چې خو خشی د الله رب العالمین چې پالونکې د ټولو مخلوقاتو دې.